دا بلا مقتضارا ساتھ وہ مطالبی ہی کرنا دوارہ بھنگو من کشف تک یہ بڑے لان ہوئی پتہ لگے رہے انبیاء مصیبت در کو لشی کاشف المشکلات تین داخل بلائے والوبائے دا کے اس رہے ہوئی ہوئی خیر دے ادام مجاز دے اور دام مجاز پا دے کہ صحیح کی گئی چی نزدے اور سر حقیقت ہی ہر ذہن صحیح کی حقیقت مخ کی نزدے ہو کہ نیچے ادو لنا ربک در حقیقت سر سرا کشف تک شرک طرف تو ہم نے دی تو دعا غوارانو کر دعا دوجے نہ تکلیف لرے کرو دعا دوجے کنی اگر اور پسی ہوئی فلما کشفنا عنہم الرجز اللہ ہی مصیبت موسیٰ نشی لڑکو لے مصیبت کو اللہ لڑکئی ہر کلا چلے بکم ددینا ذاب کرے انہیں دے شری بہت رسل دو بدی لازماتا ہوں اللہ وہ دعا قبول کر کہ موسیٰ علیہ السلام ہوئی نو خدا اللہ ذخر قبول یہ آفتا وقت تیرے دا تیرا بشولے کن دیبا بیا ایمان رانا ہو ین کسونا اگر اللہ زمات کچھوئے لنو منن لک و لنور سے لن دا آگ بے مات کر ولی مات کو مخی تیر شو چی اتیرو بی موسیٰ و ماما چی دا ستابت سپیر آوالے دے کمانے دا زابون چی ختم شول سامن شول دی آخری عذاب فس بدل واس مون ددینا فس غرکل مون دی ٹول لرا بدریائے قلزم کے قرآن کل کل اختصار گئی درتے اس پدی عذاب کے اختصاروں کو چرائے تفصیل بروس توہا کی انور سورتن کی گئی انتقام نقمت ہوئی عذاب اور کولتا تولم دریاب کے غرق فاغرق نام فیلی امی کتے ہو کمرہ لے اسماعیل نمیرے داغسر چادی را دل باقی مجھے صاحب کمرہ کے مرگر جاوی زمان قرآن دے پکی آگے ورد کی ہونا مرگر ہو گر کتالی بھی کرن نمہ مزہ دیو سے پورے سکول خان سوکھ دیا بینم کذبو بیعتنا وکانو نا غافلین داولیم غرکڑل پتیو زنگ آیتونا درو جنگ گنل آیات پر آت لکھو دار خدای طرف ننی دار توحید دپار ننی بل وکانوا نا غافلین غافل مکیون مانا کرو اچھ دیتا بے خبر نہ ہوئی چرے غریب خبر نہ ہو دیتا بے پرواہ ہوئی خبر ہو تک ہے منی نہ دا بے پرواہی کا دتو مانا کہ او دیدا جنا بے پرواہ تغافل چورتا ہوئی چھتا خدا رایات نہ بے پرواہی کاذب گنی کاذب نو دخدا ذات پر راضی کنا وارثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض ومغاربها التي باركنا فيها وارثی پاتے کول اغل اس جیداد ور کول ورکرمگا قوم تچائی و کمزوری گن لے کے دل پمسر گئی خدمتگار بو زمیندار بو نوکران بو بنی اسرائیل کر معاہدین شل معاہد لا تو زمانہ پس ملائے گی سم والا ورکرل مشرقونا دزمکے مغربونا دزمکے ہوا مشارق مغارب دزمکے اغزمک چم پائے کے فیرے چولیم آغاز مکہ مرا ورک رکھا چپائے کی من برکات چولیوں دا کم از مکہ مراد دا چاہیلی دیا مصر تو واپس بوت دا، لیکن دا تاریخ نم خلاف تاریخ کی راضی اور قرآن کی مراضی شدید دیر زمانہ پر میدان تیح کیوں سرویخ کارک پائے کہ بند گیا سرنگری مصر تو واپس لاڑل دویم دار چ قرآن پاک کے مبارک عظم کیسے تیرے دا کمزے چلا صفت راگل نے عقد عظم کے دشام نے دشام عظم کرا سورہ انبیاء کے یو تیا کے راجی تجریب امری للتی بارک نام سیا روان بہت عظم جاگ دار سلیمان تخت عزم کے تاشم پائے کے برکا تشوری یو یا کم رضی آئے کے ونجنا ولوطن للتی بارکنا فی للعالمین ابراہیم علیہ السلام بچ کر لوط علیہ السلام برکت والا عزم کے تان نازم کسرا ہے تر شام بیت المقدس مکوئی پائے کی دنیاوی فائدے خودی رہی نہرو نہ پکشتہ باغات پکشترے قسمہ قسم میوے غلے ہر سے پکشترے اخروی برکاتم پاغ وقت کیوں چرا انبیاء مرکز ہو خصوصاً دارت ابراہیم علیہ السلام مرکز ہو مصر تبدید داؤد علیہ السلام پر زمانہ کی تری دیا تاریخ ہوئی کئی ملک نہ بل ملک بل ورک کا نا دا ملک دا شام و دا فلسطین ددی علاقے مشرقو نہ مغربو نہ دا مل ورک دا انعام دے بولے دا تنم جباب راؤ قبضہ کرو کا ادائے چ ولی ورکڑی دی یوشع علیہ السلام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الناس ملك الناس اله الناس من شر الوسواس الخناس اغلاظ مخ کی ذکر ہو یہ اسے تیس آیات کی کہ والعاقبۃ للمتقین خوشحالی آخری و متقیان لڑے دا پورا شر بنی اسرائیل سر بیما صبر دے وجنا چیری ترو سپور صبر کہوں دا دلیل سے چرا مخ کے او زینا چرے بھی لے کا نا او زینا میں قبل انتاتی نا دا صبر ہو بے صبری نہ صبر بانی دا فائدے ملائے گی کہ محنت کے صبر کہ آخر نتیجے جو عاقبت تب اور اسی خوشحال ہے تھا اور تباکرم گا ہم آج جوڑول بسروں قوم دار ہوں اور آج شاہی صاحب آدھے کو لیں یس نہ ہو فرون ہو قوم ہوں سنا اس چیز کی مستعمری کی چلے کہ استمراری پکے مراد تین بنگلیری آواز ہے پخے پخے ایتا مسانے ہوئی یار شون ہوئی سفرون ہوتا چوپالو نہ سفرون بابن لپاڑے جو کرو کا پخیا باد ہو کا کچرے کا بادیات ہو کا باغات ہو ڈاکٹر ملا حلال کر لو دا بد دلیل بڑے بانے کہ بنی اسرائیل مصر تنی راوستی بولے کہ مصر ترالن التب سکول التفا باد بابو نے ٹول خدے ہلاکڑی کا سنگے ہلاکڑ بس شارکڑل شارکڑل اباد اور بابو نے شارشی شارشی نو ختم سی گئے خراب سی گئے جاوزنا دے بنی اسرائیل البحران وجاوزنا دے بنی اسرائیل البحران دے دن اس بل مقام دے دیو رکو کے مختصر پس دا ہلاک دا فرعون نا ضعف اعتقاد پا بنی اسرائیلو کی اور زجر دا موسیٰ علیہ السلام اغیتا دا تثبت دا موسیٰ علیہ السلام ذکر کی کہ بس دا خدای بندی جون پا تکالیفو کی تیری گیا دنیا کاملہ خوشحالی نہیں ملائی ولی دا فرعون نہ تنگو چاہے مشرکان نی آغا کو خدا تباہ کر لا معاہد قوم یو جماعت جوڑ شو لیکن پاگ جماعت کے دن دن اس سو سے اعتقاد والا خلق ہوں اب گریر خلق را لا پوری سلم بنی اسرائیل دا دریاونا دیخ بشول نرال دی پیو قومان دی چاہی بندگی کولا دخل اسنام من جوران دخل اسنام حقوق سوی اغای الاقبال لشے علی سبیل التعظیم مفردات کی لکھی امام راغب یہ اسی ستا توجہ دا تعظیم بطور کل جی اگوڑے اور سڑے قبر سر اجاری ناستی گوڑے ماتی کڑی سڑے کسکڑی سر کے پٹی کڑی تو پہلے کر سکے وہ کشف القبور کو مخانا آیا ہوتا کشف البقور ہوئے تھا کشف البقور کو مخانا کہو ہے نا خبریں ہوئی اور سر کو خبریں مو سروش ہوئے ہاں آئے تو بڑے تکڑے مرو سر ہم خبریں تھے کشپ ہوتے ہی کی کشپ مانے بربن شی کشپ بربن تو ہی دار منجور ہے حالت ہی منجور ہم ناستے دقاف و خواہی نہیں ولی رہے تکاف سے کرے رہے مومن سڑی تکاف دخدے پہ جماعت کے کرے رہے خدے لے کرے رہے اللہ پہ اس طرح کی بڑی کڑی جڑا کئی ہم مشرک چرے پہ درگاہ کی ناستے رہا چل گئی دا حکوف ہو کنالا اسنام اللہ ہوں اسلام ددی سمابودان سن دتم فسرین لکھی تماسیل البقر یا بدون احمد تو درے وان ڈک رہے تھا دسخی اور دفاع عبادت پہ کی لیکن ہندوستان چلے اس عظیم دفاع رسخو شکل نے جوکڑی نہیں رائے نہ توافو نے کی آئے شکرانے پیشی دی چار تو قتل ندیلا یو شیطانی و سوسر آل گورا قرآن کلچ یو قوم حال ذکر کی دا سی دا خبر ٹولو نہیں کڑی باز کڑی نسبت ٹولو دا سی کی قالو دی ہوئے دیوے من سکتان پکے ہوئے دا قانون دے نسبت کی در سے عموماً مراد تے خصوصاً کسان پکی ہوئی یم موسا مولم مقرر کدا سے لال کسنگ شدی لال حریم دے تنوی نے مسلمانان ہوئی اگی دے لا صفت بانے تفصیل پوئے نہیں اگی ایمان مفصل نہیں پہ جن دلی ایمان مجمل راوڑی دمخ کے نہ دری عقیدہ تو خدے کا پارس جسم خاص کرے یا عقیدہ ہو جو خدا حلول کئی پاکستانوں کے درے بار کسانوں پزلون کے آپ خبر واپس رالا بددی علی حشت علی مولم یو الہ پکار مولم دا سے جوڑ کا الہ بور توائن عبادت بولکو خدا بنام رضا کی دادے قوم دا ذوف اعتقاد خبر ہو دا باز کسان حدیث کی مراغلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چکرم مکہ فتح کرا اعلان کچھ زی خنین لزو خان دا خنین غزا و خدا طائب سران ترمذی کے حدیث تھے ننوی نوی مسلمانان و سروان شل نوی نوی آغا چھ صرف آمن نوی لو پمسلی لا پوئے عزتم جنگ لزم پلارے کی ون وا چ مشرکان ماغی تخ پلے وسلی د تبرک د پارا جان دولے ادائے چاپیر بے کل اعتکاف کو ونا لگو اس خل کو نہیں جوڑے کری نا چدری ونی دلان نے پلان کی بابا ناشتہ کرے نا نارے صحابوں مانے آگے کمزور کسان ہوئے اگر تمہاری ذات انوات وے اج اللہ ذات انوات ان کما لہم ذات انوات مولا یو داسے ہوا نہ مقرر کل کے سنگ سے ددیرا کہ ممتم وسلے چود تبرک دبارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اللہ اکبر توبہ توبہ حاضر کما قال بنی اسرائیل لموسیٰ علیہ السلام بیاری لتر قبلنا سننا من کانا قبلکم دریا نے معلوم کی چھپتا سکے بدائی طریقے راضی تبرانی لکری چدار بیرے ونے ہوگا ٹھا ذات انواد بے پہ مخ کے زمانے کی دار ونے میں عبادت کے رکھا ایو تبرانی روایت کی رائے دی پائے کہ صاف راغلی دی کہ فقال له رجل دا صرف جو سری ویلی چھے جل نا ذاتان واتن کمال اوم ذاتان وات دا یو سری ویلی دے جن دائے سکنوئی چھے دا خبر چھے صحابہ اکڑا خطول مرتب شفل گا حلکہ ٹولو نہ کرے بازم نہ کرے خود چلتا یو سری کرے رہا کن کم حدیث کے نسبت دے جمع راغری دا پہ اعتبار دے وفاد سرے نیا خدا سڑے دے پورے مسلمان نو منافق بہو کا کہ دیشی ایا تارے سدے ایمان مجمل ساتھی ایمان تفصیلی نو نئے مسلمان چیلا پورا رپ مسئلہ پو اکڑے نہیں پلارے در سرزی اور دغس چلتا واقعات پیش راشی کھلے نے سے خبر رہو جی مرتد کوائے مخ گزارا سر کو پو اکوائے پو مسئلہ تفسیر روح المعانی لکھی درس السفر استدا نہ ہم جس کے والناس والیوم قد اتخذوا من قبیل ذات الانوات شئن کثیرا نن زمانہ خلقو د ذات الانوات د قبیلے نے ڈیر سیزن رانی والی چا گٹھی جوڑے کڑی چا ونی جوڑے کڑی چیڑے چا پیرا کڑی جدار برکت دے والآمر بالمعروف عز من بیز الانوخ والامتثال بفرض الامر منوط بالعیوق والامر للہ الواحد القہار دا توحید مسئلہ بیان ان کی ان دیر زیاد کمشیر ہوئی سو کی ردم نے کہی الا ماشاء اللہ ہوئی دا دے امتیم دیر شرا گری دا انہوں نے دا گٹوں نے دا غاروں نے درباروں نے جو کری دا زوف اعتقاد پکی رائشی کا موسیٰ علیہ السلام تے یقیناً تاسو قوم نہ پویا چاچی را خبر کریں دارے جائل ولی دے دا خدای را پارے جسم گنی حلول گنی بلے لاغواری مجرول لاغواری آتوائی لا سوچ نہ کئی بلے بانے چھ دا سنگ لاغ کے دیشی ان هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون یقینا دا کسان شری تبا کی دن کے لیے ہوا کار شری پائے کہ مشغول علیم اور غلط دم دخرے پنی زدی عملون گور دت و جملی جدا جدا فائدے والا متبر ما هم فيه ہلاک بشہ شری پائے کریم عابدان و معبودان ہلاکی اشکم شے ہلاکی غا الہ نشی کے وے دعوت پر توحید دلیل پیش کر ادادی شکم سجدے لگئے کم نظرانے پیش کری گیر چاپیر توافو نہ کہیں نو باطل ما کانو یا ملون دا ملونم دری باطل نی شرکی عمل باطلی کر متبر ما هم فيه هلاك کرے شیرے متبر مہلک ہی خدے پنج تباہ ہلاک دے دادی چپ سکار کے مشغول ری دعوتول ہلاک شی اور داد خدے پنجم باطل دے ماں کامیاب دے متبر ان کے ریتے اشارہ چارت موسیٰ علیہ السلام دائی مقابلہ اکڑلا خلق ان پر مسئلہ پوہے کول دائی سرے مقابلہ اکڑا گا اور سالات چل کر یہ کوئی پرے مسلدان پوہے کہے کہ غیر اللہ متبر و باطل چی کرا اگر لائق دبند گئے نہیں شکے رہے بل خدے بولے بریک دے دائم اور تبھی آیت اللہ نے سوا طلب کم تاثل ابل مددگار بند بند گئے والا حال دارے چکوڑا کڑی ہے تاسو بخل کو ماننے فضل حکم کی دلیل پڑے کہ فضیلت درکڑے تاس تپ توحید دا توحید دا وجنا اس تاثل زبل سے طلب کم نے شیر کرا والا فضیلت ختم شو گیا پاگ دور کے نور معاہدان نو کنا صرف بنی اسرائیل معاہدان فضلکم علی العالمین فی زمانہم ذکر ہوئے فضیلت سنگ در کرے دائر سوئے نامات کو را لوئے نام سرے نجات کلچم تاسو بچکڑی ہے دفرون یانو نان رسول تاسو بدزام وجلے زامن ساسو بے حیا کو لاسو زنانا اور پری کے امتحان و احسانو ساسو ذرب طرف نہ لوئے دخل خدے طرف و فضیلت ہو نہ تاس لگے اگر فضیلت پلتا ہوا ہے معاہد قومی مرتد کی پل فضیلت تباہ کی بخبل الاسو توحید چی چاپرے خیرے ناری تباشی دیکھا پل فضیلت ختم کر قبل مقام دے دینا دعوت مقام دے آیا سن تریپنزو سے آج توجہ پر ایک ذکر دے میقات اول لے عطایت تورات اور استخلاف دے ہارون علیہ السلام مسئلہ درویت الہی مینس کے زجر تخویف بیا رد دے پو اتخاذ العجل مشرک دی پر شرک اختشول اور بے توبہ ویستا داخل ذوف دے بس دے تو ذوف بالفعل ہوئی امک کے ذوف راغلو بالقوہ انتا شہی جلنا الہن جوڑ کا جوڑ کا دین سامری پیر پوئش خچ دے خلقوں کی بوئنش تمہارے گا بوئن پکی گا چکل میدان خالی مندر دے کا نا اور آگلے دینا الہ والے جوکڑے اتاس چیئے چیئے جلنا اعلان خبر ٹھیک ہوا دار الہ دے ہوئی بیا پر موسیٰ علیہ السلام امتحان لارے چکم قوم آنے محنت شو تو گور پائی کی زمانت دلوں نے بات شرک پیدا شو دلوے تکلیف ہے وعدہ اکرم موسیٰ علیہ السلام سر دیرش پہیم دے پارے چھو اس قوم دی معاہدین او کلوی ملے لاح پکار دے کلو بڑا کلکول پکار دی کلکول دا توحید راجی پا کتاب اللہ سر توحید پا مسئلہ والا ایک لکے گئے چھو دا خدای پا کتاب پوئے کا تو خدے پر کتاب پوئے نہیں نو کلک معاہد نہیں ہاں اچھے توحید توحید بکئی کچھ توحید قرآن پر صحیح مرکز کے نہیں لے کر نہ پڑے مسئلے روپئی گی نا کلکی کی کم جائے کل اوڑی کل بلفا دیرش پہ لوز شو اب پورا کروں گا دغا دیرش پہ آپ اللہ سن نورو سرائم اتممنا بعشر دیتا گورا نسخ فی الفروعی کنا نسخ پاغ زمانے کی مراد حکم و لاول دیرش پیرا چل دئی سارشا بیا حکم منسوخ شو نہ سلیخ بئی سارے گی لس بنوری دائے وجہ سکے دیشی نام لکھی دا وجہ شو چھ دیرش پہ بعد دا اللہ لقائے کولا خبر اور سر کولے ندمی سواک استعمال کر اللہ نہ دائے خون کر بس لس بنوری نہیں سیکھ دیو جن امام شافی رحم اللہ ہوئی کہ ماس پکی نروس میں سواد مکو اور روجہ کے خان وات ممنا بے عشرن ختم وانی کا تو ربی اربعین اللیلہ بے ولے ہوئے دار دس روان دپارے سے سوکن ہوئی چت ممنا بے عشرن نہ مراد دیا غلط کہ پزمن دیر سکیری د دیر شو پد زمن کے دنم لس تکن آخری لس وی نا نا دا مستقل لس و سر یو ذکرے نو پورا شاق وقت مقرر در رب در طرف نسل ویش بیم سلویش بیم موسیٰ علیہ السلام آل تک دیر کرو دا یو چھیلے رکھنا دا خودے دے کتاب دا پارا چھیلے پکاری دا اللہ را معرفت دا کلکوالی دا پارا چھیلے پکاری خدا چیل نہیں سڑے پگوٹ کی کینی غر کے بال پیران جاننے چیلی اباسی خا اگر چیل نہیں ہے چیلے ہی التا ناستی تو التا سروائے ناستے گوٹ کے وہ موسیٰ علیہ السلام اور فلتا ہارون علیہ السلام چیلے لے چیزیں نہ پک پل دے بخلیفہ جوڑائے گا رہے ولی ملک در روانکارو ڈک دے مشرکان پیران بے رتیان خلقش کرے روانے دن نکی گرے چتا در شروع کری اور تسکرال نابے دل روان کری گرے سامیریان خوشتا کن دائی انتظام بکے سڑے وکلک مقرر رہے موسیٰ علیہ السلام میں کلک سوک دے خو حارون علیہ السلام دے گا اور روئے ہوں مشر اگر ترے اخلفنی فی قومی زمان خلافت بکے زمان پا قوم کے ماچ سکو آگا چل بکے خلیفت دیتری اخلفنی ماچ سنگا نظم نسکو دا سے بکے واس لیو دے اصلاح کوشش بکے نبزے تپ لازم سیدانوں پسیم دیتا تاکید علی الخلیفہ ہوئی تاکید کی دلیل پری بانے نہیں چاہ کمزور ہو مرگری تب دا تاکیدات کہے اگر نہ پکی سے مر ماتم آئے راسی وہ لے دیتا نوائم تو خود دبا رکھے دے حضرت ہارون خلیفہ کو رسول اللہ علیہ وسلم سے تبوک لگتا نا نار ٹہلی اگر خلیفہ کو دا کور پہ انتظام کو ٹولہ مدینہ نا صرف دا کور دا پارا امامت دا پارا عبداللہ ابن مکتوم مقرر کرے گا معلوم اس دے خلیفہ عام نہ ہوگا چونکہ حضرت علی خپکے دے چی یا رسول اللہ لے ثواب غزارت دے اور ماں پریک دے دعوت صلی اللہ علیہ وسلم انت منی بمزلت حارون من موسیٰ ولیکن لا نبی باری تو زمان دا صرف حارون پر نسبت دا موسیٰ جو گا دا بالا قطع کی رکھا خود دشی احتباع والے کے احتباع مطلب دار جو خوب برا شمالا تو انتا بے منزل تہارون میں موسا مانسو ارائے سنگ خلیفہ کرو نو تم خلیفہ بنتا ہے وہ زمان رسو نبی نشتہ کرے اور حضرت ہارون نبی ہو ذکر داغا خلافت عام اور ستا خلافت خاص تھے تو نبی نہیں کر تو دل پا رہے لو دا مانا چھ پتہ ہو لگے چاہیے چرے خلیفہ رے بلا فصل خلیفہ رے صرف کور مان بلا فصل خان ملک بانے نا ہر کل چراغ موسیٰ علیہ السلام زم وقت مقرر لہم خبر اکڑے و سر ربدا وقت مقرر سمنا صلیخ رج تیرش بھی اللہ کا پیش ادل تک دیدہ نشت صرف خبر ہی دی کلیم نے کہنا کلمہ میقات الوقت الموعود وقت وعدہ کری شیتا خاص پاؤ وقت بانے را رہے چلاؤ سر کلام کو جسے کل در پر کی مینا پیداش وہ گورا دا خبر و دا محبوب نہ شوق پیدائشی دیدن گہے این عشق از گفتار خیزد ہوئی خواہ دا عشق چی کنا دیدل بدے نہیں خوش خبر غورین مہین بشی پہ خواہ یار ارمان نے چھو ملی دے تا طبیعت پہ خواہ موسیٰ علیہ السلام میں یا رب آرینی ما تزانو قیش زتا تو گورم شوق میں پیدا شکر ہے دیدن مینے مطالبہ دار تھی موسیٰ دے مینے بطور محبت تعظیم بطور اللہ فرمائل تشجر ایمان شلی دے لن ترانیم لیکن نو گورا غرطا کرے ٹنگ شب بخفت زیبانے بیاوت رے زردے شتب ماوینی کہ جبل پزے بانے ٹنگ شو زمات تجلیات تو تن بیاتب ہم تنگے ریشے گورا جبل دارتی موسانا پا حمد کلوے ننے پا قل پا علم کلوے ننے پا بدن کلوے کنے دا بوجھ دا پارا غٹ بدن پکائے گی دلیل پدے رویت الہی دا پارا طاقتور بدن پکار دے پر دنیا کے طاقتور بدن سے غر دے گا نو کہ غر دے بوجھ تٹنگ شا فصوف ترانی کیریشی تبم بیا ماوینی ٹھیک تو بیا ہمت کے ہم تو غر ہوں دے اگر کہ بدن کے نہیں رہا مرا تاریخ پر لحاظ کرو ولیکن انظر الی الجبل فان استقر مکانہ دیکھ دو احمد توجید آوا زباد تجلی جبل توکم تباد تجلیات تو گورے چکم پا جبل وانی پریوزی کارت تجلیات تا جبل ٹنگشن بیا تبا مالی دے شکن کم چمک چپا دیوال مثلا پریوزی تارا چمک تا کتیشن معلوم شی چیسری تبا ہم کتیش بیا پتا بولے گی تا تو معلوم شی خدا را پتا را خود تا تبا معلوم شی خدا ٹھیک تھا پلم مات جلا ربو لل جبل ارکل چل کار کا پل سرانا درب سے نور کارش غرتا بازی تجلیات وے گرد ہو غدلا غر لر دکن ہموار دزم کے سران دکن سی مستیتن باز تدکیق زری زری شی عزم کی سرا موار شی لاون زری شی ماترا مات شی ویا ہموار شی پریوتو موسیٰ علیہ السلام بے ہوشان دروب دا حالت دوجی دا حیبت دوجی بے ہوشی پا انبیاء بانی جائز دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمارو حدیث کرا جی تپو سکے جماعت کی منہ زلار رہے کنا خبر و لڑا رہے نا الناس ینتظرون خلق استا پہ انتظار دی وہ مال خانہ کے اوپر کے رہے سے غسل ہو کا ملام بم یا وہ جماعت تزم وہ چوی لام بلو پاس در بے ہوش بیا بے ہوش دری زلا بے ہوش دری زلا بیا یہ زن شم دیکھا مرو آوا بکرے بے ہوشی خراجی بان بیا ہو نشہ پہ ناراضی جنون پہ ناراضی ہر کل چھپا ہوشن میں سبحانک یا اللہ پاک دستا ذات لوے تنزیہ اندر تبتی دے کا ما تاتا توبہ کرام دا سوال دا رویت نا زیم اول دا یقین کروں کنا پڑے جستا رویت نشی نشم کولے پا دنیا دایتوں دا دینا ظاہر بین خلق اغسوک دی معتزلہ اغی استدلال کو شرویت دخ دے ممکن نہ دے ممتنے دے اگر چھ ممکن ہے موسیٰ علیہ السلام لبے کرے گا بلکہ اور پسی ہے داوی چھتا سوال درو یا دخدے چھتا گناہ ہے دلیل پر آئے چھ تب تی لے گا توبہ میں دا توبہ گناہ میں کرے بیاوانے کم نہ سی نوی دین معلومی چھ دخدے رو یا ممکن نہ دے نہ پا دنیا نہ پا قیامت آل سنت و جماعت ددی واقع در دیر نقطوں نے استدلال کی پہ امکان رویت نہ رب ارینی انظری لیک سوال دا نبی چلے دا مستحیل محال لے گا نبی دا دعا ادب نہ خبر دے ان اللہ لا یحب المعتدین معتدی پر ہوں ویلو دے تو ہی کرے آؤ جسڑے محال واری کا محال پیغمبر محال نہ واری دلیل سے بڑے بانے چہرینی محال نہ دے دوم استدلال دارے اللہ تعالی لن ترانی دائر و تنری علی چھ لن اوران تمہیں نشی لی دے دائنی علی چھ زن شملی دلے کے رہے نفی دے امکان الگ رات دے چھ لن اورائے ویلے دریم دارے چھ اللہ ان استقر مکان ہوں فسوف ترانی تالی کرے بالممکن استقرار دا جبل پا مکان امر ممکن دے محال کو نہ دے گا ممکن پوری ممکن معلق کو ممکن ہی کیا باقی تو تب تو ویلی تفسیر قرطبی ہوئی اجماعت الامت ان حاضر توبت ما کانت من واسیت دا امت پری بانی اجماع چدا توبر گناہ نوا دا توبر گناہ نوا دا دے پارش بیا بدان کم نوارا چی کی انہیں سلے وارا دانے کی توپا رائش ان سڑی دی گناہ کری نہ امکان درویت پا دنیا کی ثابت تے او کو درویت دا جنت یاد و پارا پا جنت کی ثابت دا تواتورن دنیا کی او کو درویت یہ اوز رہ کی اختلافی دا سورہ نجم کی راجی با جسم رسول دا پارا رویت شعرے کا نہ رشے آئی کہ اختلاف در صحابہ کرامو کو امکان کی تو صحابہ اختلاف دشتا امکان مستلزم دا وقوع نہیں اے امکان کو واقعی سے محال نہ واقعی کیجیے قال یا موسیٰ اللہ پلم بیا نہ خپ گئی تو سلیو لوڑ گئی یا موسیٰ ما خود تو غرکڑے پخل کو مانے پیغامون پلو پخبر پلو دے تنگورے چیو میرا رسول جو گڑے بیا تخصیص نورو گوڑا چمارو سر خبریں اکڑے بے واسطے کلیم اللہ ہے دا پورا رکھنا تول کمالات کو سڑی کے نہیں جمع کی گا ددے نہ بازے علماء استدلال کرو جسم نبی چونکہ موسیٰ علیہ السلام نے بہتر دے رسالات ہوں موسیٰ علیہ اور کری دی کلام موسیٰ علیہ اور کرے دا دو خبر زم نبی لے مرکڑی نو درے مما غلب پکار دے چارو یا دے کا رویت داغ شیر پو میراج پس انی سا چیز تالا در کو موشا من شاکرین دا بیان ان کو نام والا اس کتاب والا خزان شاکر دا کتاب سے تو کتاب شکریہ دانے چی شکر دے شکر دے کتاب رکھ میں لو شکر شکر نہ بیان ان کے اظہار کو ان کے شکر کے مخ کے تاول مائل چین کافرے پہ اظہار دلالت گئی شرط دے کتاب بیان ان کے خلق و تام دی کتاب کی سو دری کتاب پا بارے کے اس لب تشریح کی لکلم دلرا پتختو دتورات کی دا دلیل بیوانی چی کتاب پتختو کرا لے گلے. امام راجی منگ تحس دلیل نرے قائم کہ من ای شین ہیا و کم ہیا حس دلیل نشتا پہ بانی چی تختے دستان جوڑے کرے گا سو تختے ہوئی نہ اعتبارش تک قولون دا مفسرین لرا کہ سو کوئی دار زبر جد نہ ہے سو کوئی ملغلور نہ ہے سو کوئی پلان کی لڑکی نہ ہے اسو کوئی لس ہے سو کوئی وہ ہے سو کوئی زیادہ ہے سو کوئی کم ہے آلے کچھ اسی نہ خبر نہ ہے بے دلیل اصل لگ گیا بے سند خبر ہے ایک ضرورت نہیں ہے قرآن بے ضرورت خبر نہ معائن کئی کار کو تخت ہے منگا والے نکلو پائے کہ من کل شیء معزتن دارا مسجد نہ شاہجت اور تب اعتبار دواز دواز پہ لحاظ مانی چکم سیزن تعجت ہو اغم وللی کلو اور تفصیل ہو بکل شین د پارا دہر ضروری حکم ہم یہ واز واز ویلی کی زجبیہ تخویفات زجرون ہو زورن ہو نصیحتن ہو تفصیل لکل شیم حکومن ہو پکے وہ کل شے کرے کہ کل حقیقی سی کا استغراق حقیقی بیا قرآن انجیل دا جترانے کا بیا قرآن تو ساجت خوار سے بطورات کیوں کر مفسرین لکھی کل شین مراد سے ما یحتاج الیہ فی دین ہی من المواعظ والاحکام داغ پر دین کی چکم تاجت ہو داغ پر دین کے اور کم سست چاجت تو داغے معاہضہ داغے تفصیل پر دکھا اور فی سگراک مراد ہو فخذا بقوت انہی ساتری کتاب دے تختو لرب مضبوطی ہم کے تیرسو نیول سے کلک نیول پرینوزی دویم دا چا کوشش پکی کواہ پا عمل حکم دے قوم تکواہ چا عمل کئی بیاستانیا بڑے رو خیستاو خبرو لدیم دت سوال لے چا اللہ علی پا احسن باندے دے عمل کئی یو احسنی یو حسنی احسن باندے دے عمل کئی پا احسن دے نکئی حسن خمد سواب کار کوئی حسن مانے سے عمل دینے کئی سر جو آبدار جدا حسن مقابل دا حسن نہ رہے قرآن کا حسن الحدیث ہوئی سمن احسن مانے درے طول خبر احسن دی وہ سر جسابی دے تو احسن دی نہ احسن آئے اضافت بیانی رہا امر کو قوم تجامل لکھی پڑے خیز تشرا کتاب لیں نہ خدے کتاب احسن ہی گا اگر چبال پہ توجہ کرے کہ احسن پکی کن ہے اور عظیمت اور رخصت ہی اور رخصت ہوں جیزی خو عمل پا عظیمت پکائی پکائی خواہ وہ امر سرانے لے گی امر سر حجوب را دیا کلچی دخرے پر کتابان استا قوم عملو کینو سوری کم دار الفاسقین دا نتیجر دا عمل بالکتاب او بخیم زتا ستا ملک دنا فرمانو او بخیم دار الفاسقین دے دومانی منزلو نا دے جواب راو شام ملک دا وطا سو داخل کم او بخیم درتا چدا ملک ستا سو شور او بخیم کی شاردی تا چی جنگ بنی جگر بنی بستا سو ورطلل بی او ملک بستا سی فاسقین سری جواب بیرا بشان دویم دارا چی او بخیم زتا سو تا دار الفاسقین دار دا فاسقین پا جانم دے کن او بخیم در تا دلر نشاہ دا جانم دے گو رہے تا سو تی خدای بچ کرے دے کتاب دا وجہ دنیا آخرت پہ دی دخدے پہ کتاب دی اس دری تتمی نہ پارا مونگیل سجر ہم دے منکرین عن الکتاب تخفیف ہم دائی صاصرفان آیاتی اللذین یتکبرون فی الارض بغیر الحق دام یا اللہ موسیٰ علیہ السلام تہلو یا جملہ معترضہ ددے امت حکمان دے زرد من کوم ز دپو دایا تنو پلو ندا سے کسان چلوئی کئی پزمک کے بغیر حق نام صاحب فن آیا تی سمانا سام نو ہوم آن الفام قطع مانا کی دپو دایا تنو پلو نہ کر تورات آیا تو نہیں کر قرآن آیا تو نہیں ددے دپو نہ گرزوم آ کسان چلوئی کئی ازمکہ کے بغیر حق نہ ہوں بغیر الحق بولے ہوئے بالحق لوئم چر تشتا اور بالحق لوئی کر اگر چاہیے تو خدائی جو ماندا یا تکبر بالحق دے پہ مقابلے دا منکرینوں کے دا کافرینوں کے تو پہ حق حق بانے لوئیوں کا کہنا اعلان کولے شی شان نبی اللہ کذب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کرو حق بانی لوئی کرو ز نبیم سر دروغ نہ ہم گرے حکم خلق سے نہ حق لوئی کئی دایتن اصول کے پیش کرو معنی و تفسیر کے ددے دلان دے البرحان نکلی یا ددے دلان دے ابقان اگر نقل کری چنہ خصلت ندی چاپ چاکی اغپ قرآن مستقبر سڑے یو چھ دیر آیا گئی دیر شرم گئی کیا اڑو تپوسم نہ جان کو ایک ہی امنا خدا ڈیر آیا دو جی دے علم نہیں شاید سے لو لے دمرا آیام نہ پکار وہ ڈیر تکبرم نہ پکار دوارا علم نہیں شاید سے لو لے دارنگ بازو سلف ویلی ابن کثیر نقل گئی کہ من لم یصبر علی ذل التعلم ساعتا بقی فی ذل الجهل ابدا چاہے صبر نہ کو پا ذلت تکلیف دے تعلم مانی او ساتھ دے تعلم تکلیف دے پپوزی ناستے تکلیف دے خوب درزی کہ پدیر صبر نہ کو باقی با پاتی پا ذل دجال کے ہمیشہ ہمیشہ ذلت تلالے جو لب شان ذلت چاہے تو آسی ظاہری ذلت ہوئی اللہ ادا سے خلق سب پہ قرآن نہ پویا کم پایا تو نو پلے نہ پویا کم ذہ ممانا دام شیرا سا صرف آیا تھی من قوم زد اعتراض نہ پایا تو نو پل بانی دا سے خلق کیا تکبر نہ فی الارض اور میرے اعتراض نہ تراج نے سنگا رہی تراجی نو پائی کڑی جی کا اور ہم دامنا سے ددی ہے تراج دپا رہا ذہن نہیں جواب دے کی دام و تکبرین و خصلت ہو رہا معلومی سدا و زدیان متکبرین دی تو خدے پہ کتاب نہ پوئی گی دا سنگری وہیں یرو کل آیا تل آئے مینو بیان کدی وی نہیں چر تارا نخا جو صداقت نیمان دن لریم وی نہیں بستر کو تو ہے داد دلیل لے پدے سفا چیلی کرے دے کرخا چیلی کرے ہے نمائی تب ہی تازان نوے لی کبھی نہیں دی چر تو سبیل الرشد لار دا ہدایت جسوک پہ عمل کئی نلایت تخجو سبیلہ دی پائے عمل نہ کئی اور کل آیتن و سبیل الرشد کے فرق اگر دلیل لے ادا دعوی دا یا دلیل لیدل لے و سبیل الرشد عمل لے سوک چچرتا پا سنت بانے عمل کئی ادی اور تاو گوری نو دی پننے کئی دا مراسی غم خادیس پکڑ لہا ہاں کبھی نہیں چرتا سبیل الغیر تخذو سبیلا ویرد چرتا لار دا گمرائے سرکشیں سوک چرتا شرک کئی چرتا بدت کئی دم توب کی ناروا کئی دیوی داخت کار دیدا بکو یا تخذو سبیلا اگین دین جوڑ کی سبیل جوڑا سے دین جوڑا سرکشے تو دین ہوئی روشت دین نہ ہوئی دا دیتا متکبر ہوئی دا پا قرآن نہ پوئی گیا جو مولم قرآن راضی سنگ دلزی سادہ قرآن ہو تو مخی تکیلا وہ دا سورت مطلب خان یار ماں جلالین نے قتل ہے اور ایک اوبا گورم سباب ہے تو وہاں ملک تو وہاں پر اس سے پوئی گیا قرآن پا مطلب ہم نہ پوئی گیا دا پڑے ہوئے چیدی زنگ رایا تونہ در ہو جنگنی بلدارے چیدی دا غینا بے پروام دین دا مرض دے کانونا غافل دین پروان نکی دا خدے دا آیات نو تخویف اخرمی آکسان چاہی زنگ رایا تونہ در ہو جنگ کرلو لقاد آخرت باس بادل موت نمانی برباد دی دی عملیون کار سیکڑی بدن اور کی دیتا مگر رائے من چلی کول داخمینس کی جملہ مترزا اشارہ عظمت دا تورات تے توراتم تو خدے عظیم و شان کتاب متکبرین اللہ تو خدے نہ پڑے خود حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات راکھ لی میقات تیری دا ملک حال سرے اس دن تو گورا ہوئی انتظام بسرے کئی نور کار تو خدے نے نو تو خلیفہ پرے رہا تاو جی مخو فارغ شا اس مشرک رائشی کئی کار تو شرک نہیں گے سی چلو وَتَّقَذَا قَوْمَ مُوسَى مِن بَعْدِ مِن حُلِيِ مِجَن جَسَدَ لَهُ خُوَارٌ جوڑ کو قوم دا موسیٰ علیہ السلام پس تلو دا موسیٰ نے میقات تا دا کارو نائشی دا دی سرو یو سخے جوڑ کو سخے سو کو بس یو بدن ہو اغلا رغو آوازو جوڑ اکلا اول مانا اتخاذ مانے سنات مالتے لٹول قوم نہیں مراد دا سامیری دے اور سرے اسو چند مرگری مریدانی یو پیر دے اسو چرچانی مریدانی دا غیدہ چل کرے رہے اور تو آہار کی برائشی سامیری دار کینے اور تقریر کو مدر تھا دی علی کہو مجا سڑے رہے کینے اور تکا وہ گورا تاو سر دے فرونیانو کاجیم راوڑی بھی کن اگی وی آو دا خو مال غنیمت تے کن وی آو نو مال غنیمت خو خلق ورطا چی کن پر وقتی مال غنیمت تقسیمی کی خونا دا خو ورطا ورزول غاری وی آو ٹھیک دے ہوئے گو روی دا ما سرم دی کنا ما مور توا چولو زیتا سے موا چوائے خان پھول وی آلہ خان مسئلے ٹھیک اکڑا ٹھیک اکڑا زیتا عمل دے بات چیزے خدای مباخ زیبا مقام خان ای رخصت کرن دیو تکی ناس خان مرگری و سو نداغی نے سخے جوڑ کر بیارا ہے خلکو تو یہ عجیبہ کار رسی یہ رستہ سو اگر تابیداری چی ہوگا نا ڈیرا فائدہ مند ڈیرا برکتی ہوگا تاسو چکاری اور تو غرض نسخے تے خدا پیدا کر خدا تے سخے جوڑ کر دا اولی تے جوڑ کر خدا دے اس کی پر شکل کی راغ لینا اوزی بلی داری جوڑ کر جسد لفظی ویلی جسد ابن لمباری ہوئی ذکر الجسد دلیل یبدو اللہ لانم لم یکن فی روح پری کی روح نو وقا مقا نو دقس یور ڈانچا اور سرب جوڑے شوی یور بوت یور دوئی خدا سے پکی یور سپرنگ لگو لے یور طریقہ کرے لے چا آواز پی رو جی کلا ریڈو چی رے کنا تاکہ یور ریڈو جو کسا آواز کئی خبیں بیں بے کول یو بیگل پکی در نہ لگو لے پاکستان آنگا اس کو چلی نور جی سامری نزیاد علم یرو مینس کی رد دائی بشیر آیا دا خلق دمرم پوین لئی شداس سے خودی سر خبر ام نشی کولے ندی تا خودا نہ کولی شی دے لار دفعے دے دے توئی سلب دا صفات دا معبودیت دے عبادت لائق آگئی چھ صفت کلامی دے عبادت لائق آگئی چھ مالک دا نفس ضرری دے خبر ام نشی کولے نو سرنگ معبود دے دے تاستا دفعے دے سلار ام نشی کولے نو سنگ معبود دے سبیل بانے لار دا منفات دا دس صفات گورا علت سر عامی معلولان شی جن دا علت قبرون تم شامل لے مڑو تا دا مڑی تا سر خبر نشی کولے دے نری علی ستا سو سر خبر نشی کولے تا سو خور سر خبر خوار سر نکی خبر ایدہ سر نشی کولے نہ تا سے جب تلار دا فیدے خولی شینوں پر سشی و تمابود وے اتخذوہو کانو ظالمین تا دوین دل اتخذوہو لے رو مخ کے اتخذو بمانے سوانا جوڑ کرو دوین اتخذو بمانے اتخذوہو الہن گزلو دیا غل رب اللہ دیوں مشرکان دل تو قرآن اختصار کری بے اختصار پوجبانی ترتیب کی تقدیم و تاخیر کرے ولی دا قرآن مقصد دا قصو ترتیب نہ رہے ترتیب قصو لنا اور کہی گیا لما سقط مخجر اور ولما سقط فی ایدیہم و رانم قد ظلوم دا لما شرے دا حضرت موسیٰ رجون رس شعر رس راجی لما رجا تقدیم را لے دا تقدیم دے مخ سر دے نقطے لڑا چگور خبر ام نشی کو لے فیدم نشی ور کو لے بلکہ چسو کی روانی نوروانی گی دا بسنگ معبودی ہر کلا چوکر دولے شو دری مقام دری دو مانے یو خدا مانا نے چاہتی موسیٰ چکل لڑا گئے اور دیے پوئے کرل دیا زورل اگر سخے اونیو اگر زرے زرے کر دریافتے ہو گرد ہوگا دے تیلی کی سوکتا یہ ادا کار کر رہے پارے تے اشارہ سورۃ طہٰ ذکر کی وہ نے یہ آیت کی 97 وانظر الی الائک الذی زدت علیہ کفالا نحرقنہم ثم لننصفنہم فی الیم نصفاً سیر زمائے ہو بیائے خورم سمندر تے غرزوں ولی کم اس درو بانے کم لرگی بانے چی شرک شیر دیکھنے پائی اس فیدا غستر نہیں پکا وہ غرزو سمندر تا دغسی ہو غرزو دی پوشو چو ہو منگا دیر گمراشو پتو تو لگی رہا وہم مانا سکتا فیدیم کنائی دا پیمانتیانا ہا سڑے چخ پیمان شیز دا سارے مخلا سنو تدا سی اور پریز دی سرکوز کی ار کلا چوکر زولی شو سرون دری دری مخیتا مانس دیخ پیمان شول اپوشل چو گمرا شیدی نوی ویل کپنگ بانے رب رحمو نکوم اب بخن اراتو نکرانو شبم گر تباوالو نام مبا توان کی پریز دی دا دری توبہ شو خان پدا توبہ اس سے لئے پس در وجود موسیٰ علیہ السلام نا وہ سال ذکر کری ولما رجا موسیٰ الی قومی غضبان آسفا ہر کلے چھ واپس چھ موسیٰ علیہ السلام قوم تا پدا چال کے چھڑیر غصہ و خفوں غصہ رے پا قوم مانے چھ ولی شرک کرنے آصفاً غم جن دے پاگا محنت بانی شرائی سر کرو غصہ پا قوم مانی چھو کم بخت شرک کوئے پاک پاک پلم خپا و افسو سکو چھ مونگا سکو دا خلق سکی ما گو رب محنت کو تا توحید تو میرا اصل ہو دی لال شرط کے مبتلا شرط سڑی لگ پر ایک افغان ورزی کا نا غصہ ورزی پر شرک سے غصہ نہیں چین بسوں کو غصہ کی وہ ولا گئی تب بے سما خلف تمونی ممباری موسیٰ علیہ السلام چرے دے مقام کے درے مکالمے کڑی یہ دا قوم سرکڑے دا یہ دا رور سرکڑے دا یہ دا سامری سرکڑے دا خدا کی ترتیب دل تنش کرے تفصیل رائے تفصیل بت واقع کرا دی تمہیں بے سما خلف تمونی ممباری دیر بدیا سے چکرے تاسو زمان روسوں یا خدا مانا خلف تمونی کرم نے یا بے سما خلف تمونی ممباری بدیا سے تاسو زمان دما سلی بدے نائب کرے دے زمان روسوں زما مسلد توحید وا زما امر توحید تاسو دا امر پذیبا نے شرک قائم کرے دیر بدکاروں کرے آج تو امر ربکم آیا تاسو پر تلوار غار ہے دخل اعظام یو مانا دا تاسو قوم کو دخل عذاب تا دعوت ور گئی ضرور غار دویندار چاہے تاسو تلوار اکڑا پانی تا مقرر ربانی اللہ نے یاد مقرر کرو سلویخ پی تاسو آگی تا انتظار منکو ماں سے سلی خرج تیرے کے فراروان سے ہم کا نہ ہی پورے بخوئی چارسی ہوئے چورے گام سامری تب ہم ویلو چی ملا سے زمگا نبیش ترے چاغراشی نظرے مسلے تپوس بتی ہو کوئی چدا کاری زمگا پارا حلال دی کا حرام دی اور تیو غرزو اور کوئی نہ غرزو نو کم بختو نبیش ترے ہوتا سو دنبی نہ تپوس نہ کوئی ملا پا خبروانے عمل کوئے فرارو مکڑا نو کے خود لیا گا تخت ہے زر کے خود زر زر کے خود تلقا ہوئی اوی نیو سر درور پل جانتے راک تفسیر قرطبی ہوئی قد استدل بعض جہال متصرفہ بہادا علا جواز رمی سیادی زشتد تربہ بازی سوفیاؤں مانے وجد را جی یہ وجد را مانے را ذکر کئی سر با خوزئی خوزئی نو کلبا پا گڑا مانے شروع شی گڑی گی بانو کلبا دزان نے جامع اوش لئی یو جامع اوش لئی موجدان والا لس روڑی بیا جذبہ کی راغل اگر قیاس کئی پا موسیٰ علیہ السلام اگر موسیٰ علیہ السلام پا جذبہ کی راغل غصبان آصفا تختہ گزار کری جو ماں تشیری جی پر جذبہ کی راغل ہے جذبہ کی راغل ہے رور سر رانی والے راک آئے گی دا جذبہ نہ جی دا سی جذبے پر سوفیا اور راجی ہوئی کر دا سی جذبے ہوئی راجی سخرت پریبان تلبیس ابلیس کی لکلے ابن جوزی آخر کے قرطبی اور ابن جوزی نے نقل کرے کیف تقاس و احوال ہاؤلاء سفال الانبیاء ددیس کمخلو کیا حال چلے پر پیغمبران سنگ کیا کے نبی بانے وجد راغ لے آخو دا شرک پوجا غصہ شیر اتاز کو کوئے شیر کن سنگ وجد شیر ابن عوقید نا تپوسیو ہم تواجد ہیں و تخریقی سیاد ہیں چرا خلق بانے وجد رائشو رزان نجامیش لجداولی اگر یہ خطا و حرام ابن جوزی لکھی میں نے شیطان داول شیطان گتور کی نظائیں لگی خا ابن سیرین نے نقل کرے ابن جوزی زما دی سر شرط دیوانے سے وہ جدرا گئے ندی لکھی نہیں تو کوئی پکارا بانی یا پبلے بانی پدیر وہ جدرا سی گئے بل داوال کل الوار القل الواح سمانا جی ہوئی تختہ ورزولی نبیا اور پسی والا جوڑا کرا کہ ماتم سے انکسار پکڑا رہے سب تختہ تھے ماتے سے ٹکڑے سے خدے سے کتاب ضائع سے ہوئی شیگان ہوئی دا سے دا موسیٰ علیہ السلام کتاب چو داغت اللہ سبا باز مات چو نیم گڑے شو قرآن چرے دا عائشی دا اللہ سنو زب اللہ نیم گڑے شو ایرے ست دادے سپانے انہ دائی بیزے ہو پڑے خوا بیزے سر دائی شو بسی پاگلان موزی حدیث جوڑے تفسیر کرتے جی روس زی کے برازی دائیں موزی حدیث جو کرے دے دے بارہ کی ضعیف روایت کرے چار تھی موسا تختہ کے کھولے نا سماتے شوے صحیح روایت کو نشتہ کیا اللہ انبیاء رکھ دے کتاب بیزتی کا جدا شرا ورزے دا سے ورزول کو یوم متی نہیں سیکھو لے نبی والے کئی بہدبی نسبت کی انبیاء ہوتا ہاں روح المانی ہوئی وضاحا علی العجلت للغیر دا یخی اوپر تلوار بانی دا غیرت دا وجیم زر چی او شیر کیری کنا اغیت القا ہوئی زر کیرا دانے چی دلر انہیں پکے اور گزار کے دلر انہیں سنگ گزار کے سورۃ طہٰ کی ہوئی القا لفظ راغل ہے دے پکے نہیں ویلی چی گزارے کر دلر انہا پائے کے کی خوزن مرادو ہے حضرت موسیٰ و رکے ہو سندک کے بند کوئی نہ دیر سے آج کرا دی ان اقذفی فی التابوت فاقذفی فی الیم فلیلقی الیم واچے سندک کے ہو بے وابے چی پر فاقذفی آواچے سم دریاب کے نو فلیلقی الیم بسائل دریاب بے پر کنارہ مانے واچے ورزول ورزول نہیں غرضی بے پکارو چل تم سنک مارتے ہوئے اور قرآن کی چرتا نشتے چی کشتے مار دیشتے بلکہ امام راضی بس دینا استدلال کی روسو اور پسی راضی روسو کہ لما سکتان موسیٰ الغضب اخذ الواح الواح چرے اگا معرفہ رکھا نو کہ کلیہ ننن اکثریہ خدا معرفہ معرفہ مات چین ثانیہ نے اولی کنا کم الواح چی یخیو کنا اغیر آغاز صلح اغیر آغاز چی واخذ براس اخیہی یجروہی لئیم اگر کارو مات چین دخدے کتاب پائن نے زائش ہے پانی دے کتاب نوش لیکن مسئلے خوب پکی کنا بڑے بھی اگوری ہے تم رہے سے نسبت دبی زتے نبی تدا غلط کار سوے غرض ہو لے بل جی ہوئی چنہ نو سر ضروری ہو لیں دا پر اجتہاد باننے چھ دبا دا خدای نا فرمانی کری دا زمان دا حکم خلاف ورزی بکڑی دیتا اجتہاد ہوئی اجتہاد دا کا اجتہادی غلطی نہ ہے کنا نبی حضرت ہارون چو غلط پکارو چ دے والے ولی زما سر نیچے ہاں لیکن آقا سر ڈیر پنر مکار کرے وہی گیشر دا غریب مجبور دے معذور دے خیر دے کرے ذاتی کے سر ضروری نہیں ولے گے جرو ہی لے زان تے راخ کم سر ملے نہیں ولے رے راخ کلو دا پارا گیرے میولے دا خوراک کرے نہ رہا گورے دا گیرے نہیں ولے دا گیرے نہ رہا نیول چرے دا بی جتی دا دا گیرے نہ رہا کل اور دا سر نہ رہا کل سے بی جتی دا زگر گیرے زی چراغ لے انتا جر نشتا بچے سورہ توا تین زنائیں نا سلور نہیں کے خالا یب نو ملا تاخذ بے لحیتی ولا بے راسین یا دا مورز ہویا زماگیر منی سا سر میں منی سا گیرہ والا صرف نیولے دا دوما گیرہ والا سے پموٹ کے رات لب آئے میں گتون والا گیرہ نو نیولے کی دا انبیاء گیرہ جی خا اور سر ام پریخے ہو اور تم رستارو چاہے تو سنت سروی مینس کی مفرق لکھا. حدیث کی راجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ماتمخ کے حکم و تو موافقت الیہود نما بستر و اختدا سے راڑ لکھا اور بیارا تحکم و شر چلے یہود و مخالفت کا نہ سنت دارے چلے وختو پمینس کے بلار و باسم خا تاجیبان در سے راڑو لی اس کا انگریزان اور دیکھ سفر اکشا جنشول کنا اخذ براس اخیخ اغیون انزان تراخ کا اغو دیر مور زویا ان القوم استضعفونی وکادو یقتلوننی یقیناً دے قوم چرے زما خبر کمزور گرنلا خبر خبر کمزور سمنا خبر میں اور تکڑے گا خود ہی کمزور گانا دین دام مداحنت نہ معلومی باز خلق ہوئی خیر دے یار نہ کا مسئلہ نہ کہنا خیر دے ہارون علیہ السلام نے یار دو جو مسئلہ نہ کرے درو غمو آیا قرآن کی شہادت کرے سورہ طہٰ نہ ہوئے آیات نوی آیات کی ہوئی وَلَقَدْ قَالَ لَهُمْ هَارُونُ مِنْ قَبْلُهُمْ يَا قَوْمِ إِنَّمَا فُتِنْتُمْ بِهِ وَإِنَّ رَبَّكُمُ الرَّحْمَنُ فَاتَّبِعُونِي وَأَطِيعُوا أَمْرِي. يَقِينًا وَتَهَارُونَ مَسَلَكَ وَلَكِن دِينَ مَنَلا اسْتَضْعَفُونِي اسْتَضْعَفُوا قَوْلِي دِي تَزَمَا خَبَرَ كَمْزُورِي مُلَا خَبَرَ تَكَمْزُورِ اخْتَارِي أَنِ ذُو جَزِي قَتَلْ كَرَ وَجَلَ نس دے نم دا معلومی چمنگا دا سے کار کرو چ قطر تنس دے شو نام ملاس نو منگ دا سے مقابلہ کولا چا مقابلہ قطر تنس دے شو نیا منگا پری خورا فلا دشمت بھی اللہ دام پس مخوشال اور زما پبار کے دشمن چما سر دا چل گئے نو دشمن بپ خوشحالی او پما کہ خد ہارونا غلے نکی ناستے اور گا شرور والے کنا بد دشمنان با خوش آلے چھ پریر شرورن پا کورن ہے کہ ان خطل ما مگنا سر دا قوم ظالمانونا ذات جنیدائی سرمی یوز ہے مگنا صحیح مرگرے نیم پوش پا خبر موسیٰ علیہ السلام وے رب اغفر لی یا ربا ما تا بخانا کہے زمان رورتا انبیاء ہر وقت استغفار کا محتاج نہیں گناہ اس نے کرے ذکر ولی اخیم پکے ہوئے لے سمانا ذرا کس قصور شی بل فرض ماتے معاف کے دتم معاف کے منگا داخل داخل کے بقل خاص رحمت کے تارحم الراحمین ان الذین اتخذوا العجل سینالهم غضب من ربهم داو صلی اللہ علیہ وسلم تخویف ذکر گئی پتی عمل بانی سے چاس خے خدے انہوں ذریسا آتے بد سے دا قول خیام موسیٰ علیہ السلام کڑو عبیتا دائے نروس تو بیائی توبہ اس سے لے رہا دوائیں مفسرین ہوئی دا دائیں کسانوں پر بارکو چا پہ عبادت دائے جلبانی باقی پاتشیو پٹ پٹ لکستا میری اور دادا اس کو مر گری اب یار افطر افطر آروان کیوں آپ اشیر کی پر دنیا خور کر کریں ہندوستان پر اور سے یقینا کسان چینی والے ریس خیب بخدا ہے تو بہن ری سرین زرد رسوائی تا غزم میں رب اندائی درب درف نہ آئی تب غزب رسی دا خدای پا غضب باقتی اور ذلت پا مترسی پا جن دا دنیا ذلیل و تبابشی پا دی دنیا او سو یواز سخی والا ذکی گری سخی والا اللہ او سام کئی نانا او کذالک النجد المفترین دغسی سزا اور کنگا غچال را چی پا خدای درو جوڑی پا شرکو پا بیدت چاہے چرشک بےدت افطرا کرے دا داغ سزا بم ذلتی داغ سزا ذلت مفترین سے جپا لا افترا تھی دا شرک یار بے دت کہیں جس سر بانے ذلت تھے روح المانی او یا صفا کی دا سفیان ابن عینا نقل کی انہو قال کل صاحب بدت ذلیل ہر بدتی ذلیل ہر بدتی و تلا حاضل آیا اور دائر تھی دائر پر بارہ کلو سرے سے مفتری رہ کر دا سفیان دے ابن عینا الوی سرے امام مالک بھی ما من مبتدین اللہ وجد فوق راسی ذلہم فقرا ذلایا ابن جزی زاد المسیح کی ویڈل لکھ لی ابن کثیر لکھ لی نیش تبدیلتی مگر دخپل سر دپاس ذلت مومی سر کج ناش کی دئی خاط پہ بہ رکھے سر چر سے اچت نہ کر ذلیل پروب سے اور داریں گے دا سفیان ابن عینا نقل چکڑے ناغذیلی دا آیت چرے لکل مفترین و مبتدین الی یوم القیامہ ہر مفتری مشرک و ہر بدتی تا شامل لے دا آیت تفسیر زاد المسیر کی لکھی ابن کثیرم لکھی دار بدتی پر سروان ذلت پروت ہے ذلیل لے وَإِن تَقْتَقَتْ بِهِمُ الْبَرَازِينَ اگر چھ ترکی اصول مانے سوری تیز رفتار کی روانی دیتے ہیں مگر چھ دد سور بیشتر ہے اگر اصول اشتر ہے دد کو عزت جوڑ دے دا عزت نہ دے ذلیل لے بے دد سبب ذلت دے تفسیرون اقوال دلیل دے پریبانی چھ سلف و قرآن تا پا عمومی نظر کتے لیے نن و تا پا خصوصی نظر گوری شیدی زیادہ ہی پا بارے کے اللہ کی قضا لے قضا عام لے آئی بڑے خاص ہونے آگ کسان چا ملو نے کڑی بد بیا تو بہ باسی میں باد ہا و آمن پس دری سیات نے تو بئی سا و آمن ایمان اکلک و آمن ایمان سات دخرے پتو ہید وانی یقیناً سار رب میں باد ہا پس دری تو دینا اور پس دری سیات نہ دت بخن کے مہربان بیا بابا کی ممباد آئی ممباد آ دے پکی بولے ہوئے سار رب دے ممباد لغفور دار تسلی الفاظ دی دیر گنا ہوں نہ کڑی خو تو بہ باسا آمن ایمان روڑا توحید و مانا نکار کمر گنا دے ارسورن ممباد ہا ممباد آ لغفور الرحیم اگر غفور رحیم نے روح المانی اگا شار کی کرکڑی رہے کہ چھڑیر تف دی ہوئی دریا مطابق دی یا رب بین عظمت ذنوبی کثرتا فلقد علمت بین عفوک اعظم یا رب زمان گنونا گر شدید دی خو زمان دام علم دے چستا ما فیم لوے رے کنا انکان لا ارجوک الا محسن فبمن یلوزو یستجیر المجرمون یا اللہ کسرب محسنان ستانو میت ساتی نو دا مجرمان با پچابانے پنایا سے لئی دلیم بد دربار نشتر ستانو سے وا امام شاسی تا منصوب رے ولما قصا قلبی وزاقت مزائبی جادت الرجا ربی لیافکت سلمان زما سر سے سب سی لارے میں تنگ سی نو سات ماتے امید ساتم روا دا زمان در پائی تا زمانی زم بھی فلما کرنتو کرپتو کرنتو ہو بے آف کا ربی کا ناف کا آزم زما گنا ہوں نہ ڈیر گٹ گٹو کچھ سات مافے سر میں اتل نستا معافی تے نہ گٹاوا اب تل بھی رہے گا انا مذنب انا مخطئ انا عاصی ہوا غافر ہوا راحم ہوا عفیم دری سیدری زما طرف تن دری خدای طرف تری زم مذنب زم مخطئ مز عاصیم پاغا غافر دین راحم دین عفیم نے قابلتهن ثلاثتا بثلاثت وستغلبن اوصاف اوصافیم درے میں دری پا مقابلہ کی کرل پاکیدہ مدار چیتا خدا او صاف زما پر او صاف بغالی بھی کر نزدک کائے طرف دے عامل السیات عمل ستد دیر سیاتو کچھ توبہ دا آمنو دے نددے تو دن شاد ترستو غفور الرحیم دے اللہ ولما سکت آن موسیٰ الغضبهم ارگلے چھ پاران چھ سکت بمانے سکانا پاران چھو دا موسیٰ علیہ السلام نا غصہ کو راضی پسڑی رائے غصے تختیں قرآن منگیل اختصار کرے لے روز سلیم خبر اکڑے سامری سلیم کڑی اگائے شرح لے رہا واہ کے برازی اللہ تفسیر کبھی ہوئی دلیل بڑے بانی سے تختیں نہیں ماتی سی خوش سے یہ خیر نہ رہا غصے کا اور آئے غصے آ تختیں سی کمی یہ خیر پکی ماتی سے نہیں وفی نسخت آہودن نسخت ایمان سے خفیہ فی مکتوبیہ دائی پری کلیشی کے ہدایت و رحمتوں یہ اصلی نسخہ کسی لی گئی اصلی نسخہ لگئی گا ہدایت و رحمت آئے کسان لرحم لربیم یرحمون چاہی درب دوجن یرکین درب دعذاب دوجن پائی بانی رحبتی یار پائی بانے غالے بھائی تا شکل دخدے دے کتاب نہ فیدا وستیشی چاہیے رحبت اور رحبت تقوا پکا بھی مخ کے نہ جانا یار بن یار ہبون لام چرے کوفیان ہوئی دا زائد دے ہاں یار ہبون رب ہم نے ویم کو دارے چدا لام اجدر من اجدر رب بن یار ہبون در رب دوجنا دی یار کہیں مانے داغا دا زاب دوجیں واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا داخلی مقام لش پدم دویم میقات دا موسى علیہ السلام دا خلقنا سبے دبیوشول مرگرونا پائے بان عذاب راگ مرشول موسى علیہ السلام دعا اکڑا خدا قبول اکڑا بس پتی زبانی ختم یہ بیا چون کڑل غور کڑل موسیٰ علیہ السلام دخل قوم نہ ہو یا سڑی دپار دین میقات قوم ہوا سر کے میں نے قوم ہی کیا میں نے حذف کرے دین میقات ہو دے دپارا چتا سوراش ہے مشران نراشی زبدل تتا استد معاف ہے طریقہ و خیم سودے طریقہ و خیم پل احکام نے اس سے تفصیلی بدتا ہو خیم اویا سلیرا والا اویا لیا دج کسی را دج دی سے لاڑ کا نا دل کے قرآن پاک داری جرم نے ذکر کرے عذاب صرف ذکر کرے وہ جو قرآن اکتفا کی کرا بقرہ کی دائی جرم ذکر کرو ابھی بھی لنو میں نل کا حتان اور اللہ جہرتن ائی پکی داؤ پنج پنجو سا تو بکارے منگا نہ مانو ترے چلانے منتظان خارا کی فتح بانیار کلا چون دی لرا زلزلے وجہ دا اد تیرشو سوائقا در تیلی کی رشفا باجوی دا دوا عذاب ہے مختلف اد تا عذاب دا بری ذکر کر دی لے کے عذاب دا لان دے ذکر کر بڑے نہ پسوائے قدر دلان دینا زمکہ اجرا پھیرا دویم تدویق پر یہ کتائیں کہ رشفین مراد دلتا رشفت القلو بسبب سواقا سواق سے پرائے کنا جو پزلونوں کی رپ رپیر آ گئے زلون فیل سے لکوئی ہار فیل سے دیتا رشفت القلو ہوئی درین درے برکسی آئی کلچ سخت زلزل راشی کا نا نہ پائے کی چر پیدائشی ہے بتنا کی چرے نہ ترشفم ہوئی اور چو تے سوائے کم ہوئی یو زائی وی نیول نال تیرسو مڑش پل موسیٰ علیہ السلام کیوں قتل رب لو شیتا لگتا من قبل ویایا یا رب کتا گوفتے ہیں دیبر مڑکڑے مکھ دیو زم دینا مکھ کے کنا مکھ کے مبتلا کولنا پھر موجب درش بھی دامان قبل دامان یا قبل خروجنا من بنی اسرائیل یا اللہ کی من نراو تیرے بنی اسرائیل نا آغاز ہے کہ بری ویلے میں اب تا بری حلاک کرے میں کستا خوکر خوان تا بری کرے اور پا خدا اعتراض نہیں کیچے لما ولی دے علاقہ دا دب خبری کئی او وجہ پکی ندا ذکر کرے یا رب کتا وقت نہ انت بڑے ہلاک کرے وے ولی ذکر چلے لا یتہموننی زبے نہ بدنام ولے اس ودی ما بدنام ہے یہ موسی زم کا مشتان بہت لا انت مڑک بڑے اس تو تفرق راج مشران لا لا مڑک خدا ہے اعتراض بکئی پما پتی نے لگوا کافی کو ادھر بے بیا توہلے کو نا بے ما فال سفا منا آیا تو پنگ بانی دا ہلا کرا والے سبب دانے چکر لے اوکار کا مخلو زمگا نا آیا تو دا سکھے نا پر راوی دا سفا میں انکاری لست تفلو ہا کلا خدا گورا دا موسیٰ علیہ السلام دا گمان مطابق دا دار دا موسیٰ گمان داؤ کہ سبب دا دے رشفی عبادت دا عجل دے آگا کو بال کمک لکڑے دن یا خدا آگا زاب تو پمن تو لو راولی مشران والا وجنی درس استاد دت نے خدا ہاں بے ممانا پکیدا کہ دا ویری چی یا خدا منگ تو زانو خے دا پکی صفحا ویلی سو تن ویلی انور من نو کرے نو پٹولا زاب رہا بیان دیوی اللہ تو کمکل سکارو کو نہ پمتول ہلاک پہ راؤ تو خدا سے نہ کہ مانے آپ خدا دا سے مکوا مطلب مطالبہ اچھا اوشو نین ہی اللہ فتنا تو دانر مگر سایو امتحان نے در اللہ آزمائشی امتحان عذاب تو خدا طرف نہ فتنا ہی کیا ولے بیدار کے تو پتے چال چاڑی ہدایت کے لکے چال چاڑی تو خدے پہ امتحانات کی دن تھی نتیجے مرتب تھی سکھ لک بے داری سے سکھ بے ہدایت کے لکشی انتولیونا تزم گا مددگاری پسم تبخنوں کی پم گا رحم کے تو غرے بخون کو نام حضرت موسیٰ زان آئی تو رشماری نو موسیٰ گنہگار نے امت دا پار دعا گواری دعائے دل لیل امت انبیاء جنہ مغفرت دعا گوانی گواری اصل کے امت دا پار گواری وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً راکم لرا پری دنیا کے نیکو اعمال و توفیق ذکر حسن سی اعمال حسنہ اعمال صالح دم لرا کی وفی الاخرہ و پاخرت کم لالا مغفرت و جنت را کی آخرت حسنہ ذف کرے دا وفی الاخرت حسنہ ولی را کی انا حدنا الیک منتولو تا توبہ استلی رام ہدنا آد اہدوی رجا انہا رجان آئی دے منتولو تا ترجو کرے جا اللہ توبہ استلی رانت تزمو مافے ہو کہ حسنات دنیا آخرت کرا کے جا دیدہ بانے وقف دے سمان ادا دعا فالتا قبول اشو پہ ہو طریقہ انتے ترشیو سما باسنا کو ممبار موتے کم اتے قبول کرا کا سڑی رو چت کر لا اب جو اندیش بلا دیدے کی تو قال نرس تو اللہ دے اجابت تو دعا پا مقام کے یہ تفصیل کی اشارت ہی دیتا صدارت موسیٰ دعا چونکہ عام دا صرف آیا خلق کو پارا ہونا نہ کرنا عام ہے بیا کرے وکتب لنا فیاض دنیا حسنا اللہ تعالی اجابت مشروط ذکر گئی چتا کو عام دعا گوکھتا عام بنی سرد پارا دعا گوکھتا وکتب لنا انا حزنا لیکن زمائے جابت و مشروطی کو رہے مشروط بے شرائط زب قبلوں ماں لیکن بس شرائط اسرا مشروط دیا رہا اگر سنگ شرائط تھی اگر اس راجی وے فرمائل آزاد سوم زد آزاد سے چال گوارم اور رحمت زمار دنیا چلے فراخ دے ہر سیستان دنیا رحمت دنیاوی رحمت میرے رام دے وہ صحت کل شہن سے دنیا ہو خبر ہوگا تو مونگ لے وقت لنا مونگ لے خاص کا وقت تو خصوصیت والے کا خصوصیت نے شرط نہ پکار دی فساد کو بہا خام خاص لازم قوم رحمت خاص قوم رحمت پائے کسان الرائے چلاول پکے دا سلور صفتو نہیں بیا پکے دے سلور صفتو مانے کلکوا لیں رب حاصلی آکم نی للذین یتقونا و یؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون الذین یتبعون رسول النبی سلور شلکا سلور شرائط آتان لے خاص قوم چزان دشر نہ بچ گئی آتان کی ور کئی مالی زکات یا زکات نفس نو ور کئی عبداللہ ابن عباس سب تو مراد بے طاعت اللہ اور رسول لین زکات العمل الذی زکا بے نفس زکات ہوئی اگر عمل تھا چھپائے نفس پاکی یو تون زکات کی پاکی د نفس مراد بتواتی بتواتی اللہ اور رسول تقوا پسی تواد اللہ رسول مراد دے دا تسکیر درندا چدا کسان چدم پایا تنمانی یقین نہیں ادا با کسانی اندزی نایا تبی رسول النبی الامیم زمنی زمنی لار اطاعت رسول دوت اتباع آخر رسول اشارہ پر ایک دیتا کہ اللہ موسیٰ علیہ السلام تا پاک وقت کی داخری نبی پیشن گوئی کرے رہو گو رہا تھا پاکت ویلو اگت ویلو رحمت بخاص قوم شرطن بیدائی پا شرطن کی یو شردانے چا اللہ زینہ یتبعونا رسول النبی الامیم دادا سی شرط کے خود کی موجودہ یہودیانوں تا شامل شی ابھی دان ہوئی چمنگ موسیٰ علیہ السلام دعا غختر دا قبول شینا وہ دعا غختر و خخد مقید قبول کرے دا مقید بے اتباع حاضر رسول دیر پارا ہو آ کسان دی دغ صفت والا کہ تابیداری کئی دا رسول دا تقوا ایتا زکات و ایمان بلایات پاو چا کی راضی یا تبیون الرسول النبی عالمی گور رسول النبی تو خفتا فرقو نبی پشمم